aşk acısı taşıdım. Hep büküle büküle sana gönül veremem. Haydi yavrum ikile, ne gülüşün bir başka, ne bakışın bambaşka, gönül isteksiz aşka. Haydi yavrum ikile, haydi canım ikile. Çok aradım dengimi, bulamadım sevgimi. Artık yormam kendimi, haydi yavrum ikile. Çok aradım dengimi, bulamadım sevgimi. Artık yormam kendimi, haydi yavrum ikile. Haydi canım ikile. Biliyorum her şeyi, çok yaşadım gerçeği. Bana deme aşk iyi, haydi yavrum ikile. Sana gönül bağlanmaz, sana yürek damlanmaz, senin için ağlanmaz. Haydi yavrum ikile, haydi canım ikile. Çok aradım dengimi, bulamadım sevgimi. Artık yormam kendimi, haydi yavrum ikile. Çok aradım dengimi, bulamadım sevgimi. Artık yormam kendimi, haydi yavrum ikile.